voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar ook met energie. Heb je zonnepanelen? Bij ons betaal je geen extra terugleverkosten. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Nu bij Jumbo, 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. Met deze week Elstar appels, 1 euro. Jumbo mini-krieltjes, 1 euro. En alle taxi, ook 1 euro. 100 aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. 538 Nieuws. 1 uur. De rechtszaak over de roof van de Roemeense kunstschat uit het Drents Museum gaat misschien langer duren. Een van de drie hoofdverdachten heeft een deal over strafvermindering met het OM geweigerd, blijkt nu volgens RTL. Hij zou de roof alleen hebben voorbereid. Nu moet er van alles worden nagegaan en dat kost tijd. In Zuid-Spanje is een enorme partij cocaïne in beslag genomen. Het was ruim 100 miljoen waard. Er zijn 10 mensen opgepakt, ook een Nederlander, meldt het AD. Bij invallen werden ook kalasjnikovs en een stoorzender gevonden, waarschijnlijk om het drugstransport te beveiligen. De kook was waarschijnlijk voor Nederland. Een wilde achtervolging dwars door Wormerveer. De politie achtervolgde een man die wegvluchtte op een gestolen motorscooter. Hij botste eerst op de politiewagen en reesde daarna over fietspaden en door rood. Het werd zo gevaarlijk dat de politie het opgaf. Maar later zagen ze hem lopen en werd hij alsnog gepakt, meldt NH Nieuws. En de Woutertjes Pieterse prijs voor het beste kinderboek gaat naar het boek Atman van schrijver Bart Moejaert. Het is een avontuur op rijm van een jongetje dat de weg kwijt is. De jury vindt dat er muziek in de taal zit en is ook weg van de krullerige kleurpotloodtekeningen van Mark Jansen. Vanmiddag bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken buien over, met in het zuiden kans op onweer. Het is met 15 tot 21 graden zacht. Morgen af en toe zon, droog en frisser, 13 tot 16 graden. En dat was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. Krullerige kleurpotlood tekenen. Ik vind het knap dat je hier bent. Krullerige. Nee, ik vind het knap. Ik hoop dat ik de verkeersinformatie zonder hakkelen doorkom. 19 vertragingen volgens Spitsmeister. De drie langste, dat zijn deze. De A2 Maastricht naar Eindhoven tussen Leendeheide en Batadorp. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar een half uur. De A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en Vianen. Daar is een oprit dicht. En dus is daar ook een reistijd van 30 plus minuten. En de A10 Koenplein richting Amstel tussen Volendam en Watergraafsmeer. Daar is de weg helemaal dicht. Je vertraging daar 34 minuten. Controlestanden beginnen op de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij Eindhoven 158.5. De A7 Heerenveen richting Sneek bij Ter Westbos staan ze bij 152.0. De A12 Arnhem richting Ede bij Ede 108.8. De A15 Maasvlakte richting Rotterdam bij Hoogvliet 48.4. De A16 dan Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek 59.3. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij Wezep 80.4. De A37 Hoogeveen richting de grens met Duitsland bij Holsloot opgepast bij 25.0. En tot slot de A59 Den Bosch richting Breda bij Waspik op de rem bij 105.4. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen NTL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of Milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 9. Dingen. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Ik las vandaag iets heel raars over Amsterdam. Moet ik het zo over hebben met je? Oh, hoor je Gizo en Zane en Eyes Closed. Nou, Offenbach, dit is Miles Away. Jisoo en Zayn, Eyes Close op 538. With our eyes closed. 538. Martijn en Julia. Ik moet toch even wat kwijt, merk ik. Ik las een verhaal over Amsterdam. En ja, de meest rare dingen gebeuren in Amsterdam, want dat is een stad op zich. Maar het schijnt dus zo te zijn dat mensen daar nu al bezig zijn met het aftepen van stukken stoep. Om daar een plekje voor de vrijmarkt met Koningsdag veilig te stellen. Dat is over 2 weken, hè? Er zijn nu al mensen bezig met rollen duct tape om stukken stoep toe te eigenen. Ik vind dat echt heel raar. Je wilt toch gewoon een goede plek hebben? Ja, maar je gaat toch niet 2 weken van tevoren een stuk openbare weg? Ja, dit gaat volgens mij over de Apollolaan in Amsterdam. Dat is zeg maar wel echt de plek waar de vrijmarkt ieder jaar plaatsvindt. Ja. Ja, en daar inderdaad, mensen die staan daar met tape lint. Ik woon daar heel dicht in de buurt. En mensen zijn daar gewoon met tape, met stoepkrijt, met verzinnen maar paaltjes in de grond tikken. Zo met een hamer, met hun naam erop. Ja, maar echt wel een plekje aan bemachtigen. En dat gebeurt ieder jaar eigenlijk steeds eerder. Maar het is toch niet zo raar dat ik dat heel vreemd vind? Of is dat gewoon inderdaad wat jij zegt, ieder jaar gebeurt dat? Ja, maar zeker. Ja, je maar wil het gewoon gebeurt nergens anders. Dat is echt alleen maar in Amsterdam. Weet ik niet. Jawel. Nou, ik heb ook wel eens vroeger, toen ik klein was, altijd spulletjes verkocht met Koningsdag. En dan ging ik ook echt wel altijd 2 dagen van tevoren gewoon een goed plekje zoeken. Heb jij spulletjes verkocht? Jazeker. Ja, ik had altijd een grabbelton. Ja. Had ik. En dan ging ik allemaal troep van mijn, moest van mijn moeder, mijn ouders mijn kamer opruimen vroeger. Ja. En dan ging ik al dat troep verzamelen. Dat ging ik dan inpakken in een cadeaupapier. Allemaal in een grabbelton gooien. En dan mocht je dan voor 1 euro een keertje grabbelen in de grabbelton. Nou, daar verdiende ik goud geld aan. En wat zat er dan in die grabbelton? Een tolletje. Weet je wel, een tol. Oh, dat soort dingen. Een jojo. Okay. Een tennisbal die in een hondenbek is geweest. Je helemaal onder de kwel. Zit. Ja, maar dat is wel. Dat vind ik dan inderdaad wel weer typisch vrijmarkt. Dat en dan van die kinderen die super vals viool zaten spelen en dan aan het einde van de dag 100 euro hebben verdiend. Het is toch gezellig. Maar waar maak je je ook druk om eigenlijk? Ik bedoel, jij staat toch de hele dag gewoon op Breda op Chausseeveld? Is inderdaad waar. Ik heb andere dingen toch? Met Koningsdag. Ik hoop trouwens dat jij ook op Chausseeveld staat met Koningsdag. Want daar vieren we 538 Koningsdag. Met onder andere deze topper Afrojack. Hier is Awake Tonight, de Dance Smash van deze week. I walked a lonely path. Yeah, I was waiting for you. I prayed you would come soon. With all eyes and all yours, I'd ever be. I searched the world for your light. I was losing my fight. But I held on to the stone. I held on. I could feel something coming. I'm struggling not to lose hope. And wash over my

en Julia. Jouw weekend. Jouw 538. Door mijn directe collega afgefakkeld vanwege het feit dat ik Alvaro Soler op zijn Spaanse uitspraak, ik weet niet of jouw collega zit die jou wel eens afvakkelen, maar die van mij is bikkelhard. Alvaro Soler, el mismo sol, op 538. Alvaro Soler. Alvaro Soler. Prima. Vind ik. Prima. Goed. Zeg het maar, wat wil je doen? Ja, afgelopen week ben ik een geluid tegengekomen online. En het triggert me zo erg. Ik herken het. Ik voel het in elke vezel in mijn lijf. Maar ik kan niet plaatsen waar dat geluid vandaan komt. Dus ik wil het zo meteen even aan jou vragen aan de andere kant van de radio. Oké, okay, zometeen dus een geluid. En Taylor Swift komt eraan. Openlight onder andere. Een paar minuutjes. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Maandag om 9:45 even bellen met Peter Heerschop. Ik zag bijvoorbeeld Ajax voetballen. Daar was echt geen enkele sprake van wederopstand. Nee, laat ik het zo zeggen. De paashaas zelf had bij Ajax makkelijk mee kunnen huppen. En dan was hij bij de thuisploeg gelijk man of the match geworden. De 538 ochtendshow is een maandagochtend weer. Bij Radio 538. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week rijst, 1 kilo voor maar 71 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper. Blauwe bessen, 400 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Wauw, beauty deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo ga je nog meer stralen. Kom voor nog veel meer beauty deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

538. Jackson draaien. Nee, ik hoor dat wij Michael Jackson draaien. Het doet mij opeens denken aan iets. Ik heb gisteravond zijn film komt natuurlijk naar Nederland toe. Michael. Die draait over, volgens mij, vanaf de 22e in Nederland. Dus ik dacht, ik ga alvast even tickets reserveren. Want dat zal natuurlijk wel weer mega druk zijn. Mm-hmm. Dus dan ga ik lekker met mijn vader heen. Heerlijk. Naar Michael Jackson. Ja. Vader-dochter uitje. Ja, nou ja. Het is eigenlijk nog een cadeautje van die, wat hij van me kreeg. Van 3 jaar geleden, van Vaderdag, had ik hem een keer zo'n bioscoopbon gegeven. En die verloopt dus over 2 maanden. Die was 3 jaar. Jouw weekend. Jouw 538. Martijn en Julia. Nou, hey, veel plezier. Hé, beter laat dan nooit, hè? Is wel zo natuurlijk. Hé, hey, afgelopen week ben ik een geluid tegengekomen online. En dat geluid, oh, dat triggert iets uit mijn jeugd. Misschien herken jij het ook wel aan de andere kant van de radio. Maar ik weet het geluid gewoon niet te plaatsen. Zeg maar, ik herken het. Het doet pijn aan mijn lijf. Zeg maar, ik krijg er kippenvel van. Maar ik weet gewoon even niet meer waar dat geluid vandaan komt. En ik dacht, misschien, zeg maar, is er iemand die dat geluid wel kan plaatsen. Oké, ik zal het laten horen, want ik heb nu inderdaad, sinds jij mij dit vertelde een paar minuten geleden, hetzelfde probleem als wat jij hebt. Het gaat om dit geluid. Ja. Het is heel vervelend. Maar ik kom er niet uit. Waar herken ik dit nou van? Nou ja, als je een idee hebt, drop het in de app van 538. Ik ben wel benieuwd wat jij denkt te horen. Als je dat hoort, wat je net hoorde. Wat voel je? Krijg je ook kippenvel? Krijg je ook pijn? Maar dit is toch, ja, dit is iets van vroeger en ik weet gewoon niet waar. Ik kom er niet uit. Wat horen we hier? Als je een idee hebt, gooi het in de 538-app. Wie weet dat wij dan in één keer denken van, oh ja, inderdaad. Dus de app van 538 staat voor je open. Ik ben benieuwd.